اچھا جی طبیعت سنگل ہے ڈاکٹر صاحب, طبیعت سنگل ہے ڈاکٹر سنگل ہے جی, تو مستقل قیام پہ غور کریں. ہاں بزرگ پہلی دفعہ آئے ہیں رسول کریم. یہ حج کے داخلوں کا تو مکمل ہو گیا ہے, آخر تاریخ گزر گئی, اس لیے تو پیر پروس کیا تھا کہ دین کی بنیاد ارکان پر ہے اور ارکان پر ڈھانچہ مرتب ہو جاتا ہے جب عمارت کا ڈھانچہ مرتب ہو جائے تو گرمی سردی بارش سے پناہ کے حالات ہو جاتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جائے تو پورے فوائد شروع ہو جاتے ہیں. ارکان ایسے ہیں کہ اس سے دین کا ڈھانچہ انسان کا بن جاتا ہے. تو اس لیے دین میں سب سے اہم جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ارکان پر توجہ دینی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا تعالیٰ کتنا سیکھنا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے یہ فرض واجب اور سنتے موقع احکامات اس زندگی میں وجود میں آ جائیں، اتنا تعلق کم از کم ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے تو اس کو سنتے موقع والا کم از کم ہے. نہیں موری صاحبان مدرسوں والے اس بات کو نہیں سمجھتے. بڑے بڑے فتح دھیرے والوں کو میں نے دیکھا کہ نقطے کی بات عقیدے کے رخ پر بڑا بڑا مشکل ہوتا سن سنتی وہ بعض اوقات آدمی حسد کے طور پر کہہ دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے. دھیرے میں اٹک ہو زبان سے طرح ادا کر رہا ہوں سنت بھی نہیں ایسے بہت خطرناک ہو گیا. فرض واجب سنت موقع جب آدمی کی زندگی میں زندہ ہو جائے تو اس کی ضروری توحید اور ضروری رسالت کا عقیدہ اس کا وجود میں آ گیا. ان تین چیزوں میں کسی جگہ کمی اگر ہے تو اس کے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت میں نقص ہے. کو فتویٰ تو پر نہیں لگتا ہے لیکن عقیدہ میں اس کا نقص ہے. نقص نہ ہوتا تو اس کے دباؤ پر